Все в уебан гуру, та й забрав, що знов, з великого журу бандуристом став. А все через очі, коли б я їх мав, затикарі очі, душ б я віддав. Марусино, серце, пожалій мене, візьми моє серце, дай мені своє. Маруся не чує, серця не дає, з іншими жартує, жалю завдає. Де крім за горами, де сонечко сяє, там моя кохана з жалю завмирає. Взяв би я бандуру, та й забрав, що знав, з великого журу бандуристом став, з великого журу бандуристом.